of wine, I feel a glow, and very soon I know I was a fool to let my baby go. So let the heartaches begin. I can't help it, I can't win. I've lost that girl for sure. Tears won't help anymore. Yes, let the heartaches begin. Other tight as they dance on the lawn till the morning light. The soft embraces that they seem to share just make me feel aware of the loneliness I find so hard to bear. So then van de allermooiste van Long John Baldry. Heeft er nog eentje. Ha. Die draai je maar niet deze avond, want dan plof je woefers, want dan gaat hij zo laag. Let the heartaches begin. De harte pijn. Daar gaan we niet aan beginnen. Maar wel aan de show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om je trommelvliezen te verwennen. Ja, eigenlijk je oren te masseren. Dat doen we met geweldige muziek, maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. We gaan het hebben bijvoorbeeld over het Kinderfonds Mama's. Wat is dat voor een fonds? Wat doet het fonds? We praten erover met Hiske Boerma. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij maakt zich druk over de energietransitie. Gaat geld kosten. En wie gaat dat betalen? Ben jij zoete lief Gerritje? We gaan het horen. Han van der Horst straks over ongeveer 20 minuutjes. En dan gaan we het hebben over het historische genootschap van Hoogvliet. Die hebben een fototoonstelling, al over mij eens even, over de Tweede Wereldoorlog en Hoogvliet zelf. Dat is ook natuurlijk het nodige gebeurd daar in die tijd. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play.

Pretty, hier in de late avond met Anything. En Alison Moyet hiervoor met That Old Devil Called Love. Een fantastische hit uit 1985. Je weet het, Jort, hier in de show de allerlekkerste ballads. Misschien heb je de reclamespotjes al op televisie gezien van Kinderfonds Mama's. Kinderfonds Mama's steunt sterke lokale Zuid-Afrikaanse vrouwen die dagelijkse zorg en veiligheid bieden aan kinderen in ernstige armoede. Liefdevol, warm, onverzettelijk. Dat is mama power. Dat zeggen ze. Maar wat is dat eigenlijk, Kinderfonds Mama's? Wat doen ze en wat doen ze met de donaties? Ik ga erover praten met Hiske Boerma. Zij is van Kinderfonds Mama's. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Boerma, wat is dat Kinderfonds Mama's? Kinderfonds Mama's is een stichting die de mama's van Zuid-Afrika steunt. En dat zijn lokale vrouwen die zelf opstaan en in actie komen voor de meest kwetsbare kinderen van hun land. Nu zijn er heel veel fondsen, zou je kunnen zeggen, die zich bezighouden met kinderen. Wat maakt Kinderfonds Mama's anders? Een paar dingen. Ik denk in de eerste plaats onze geconcentreerde focus op alleen Zuid-Afrika. In tweede instantie het feit dat wij daar lokale vrouwen steunen die zelf plannen hebben, zelf hun organisatie runnen, zelf het beste weten wat er nodig is om kinderen te helpen. En ten derde, ja, het gaat echt om de allerarmste kinderen die letterlijk niets hebben. Dus het is van essentieel belang dat wij deze mama's steunen, dat wij daar transparant in zijn. Dat doen wij met een klein Nederlands team, zo efficiënt en slim mogelijk. Geef eens wat voorbeelden van wat er bereikt wordt in Zuid-Afrika. Om te beginnen zijn de cijfers om te huilen. Er wonen 55 miljoen mensen in Zuid-Afrika. Waar 12 miljoen kinderen in armoede onder vallen. En van die 12 miljoen leeft 30% in extreme armoede. Dat wil zeggen dat er bijna 4 of 3,5 miljoen kinderen echt letterlijk niets hebben. En ik heb zelf ook in de huizen gestaan van die kinderen. Dan moet je je voorstellen dat er daar een plastic bakje staat met wat er is voor het avondeten. En dat is dan één ui of een paar aardappels. Dus de omvang van het probleem is gigantisch. Wij zien natuurlijk vaak alleen maar de mooie kant van het land met zijn gastvrijheid en het mooie toerisme en de dieren. Maar daar gaat een enorm probleem achter schuil. En de mama's die wij steunen, die helpen om die kinderen op school te krijgen en te houden door ze op te vangen voor school. Wat eten te geven, huiswerk te begeleiden, een schooluniform te geven als ze dat zelf niet hebben. En hun thuissituatie te proberen te verbeteren. Dat is dus wat jullie met het geld doen dus? Ja, dat is wat we met het geld doen. We hebben eigenlijk een tweeledige doelstelling. Dus het ene is rechtstreeks direct zoveel mogelijk mama-organisaties steunen. En het andere is dat je hier in Nederland natuurlijk moet vertellen waarom het nodig is. Veel mensen denken dat het in Zuid-Afrika allemaal wel meevalt en dat het wel goed gaat. Dus je moet het verhaal van de armoede en de noodzaak van de steun goed in Nederland vertellen. Nu gaan er altijd verhalen van strijkstokken. Hoe zit dat bij het Kinderfonds Mama's? Ja, Kinderfonds Mama's geeft rechtstreeks aan organisaties in Zuid-Afrika. En wij kunnen dat met het geld van de donateurs doen, omdat we gesteund worden door de Postcode Loterij. En de steun van de Postcode Loterij maakt dat wij onze vaste lasten allemaal kunnen dragen. Waardoor we onze donateurs kunnen beloven dat het geld wat zij geven allemaal aan de mama's wordt overgemaakt. Jullie hebben donateurs, maar krijgen jullie ook steun van de staat? Nee, Kinderfonds Mama's is een onafhankelijke organisatie die geen subsidies of andere steun ontvangt. Nog in Nederland, nog in Zuid-Afrika van de overheid. Jullie doen in reclamespotjes op televisie een voorstel, hè? 5 euro per maand, dan red je al een kind, zeggen jullie. Is dat echt voldoende, 5 euro? Nou ja, als je met niks zou beginnen, heb je natuurlijk wel meer nodig dan 5 euro. Maar de organisaties die wij steunen, dat zijn staande initiatieven die allemaal al hun kracht bewezen hebben. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld overgaan tot acceptatie van zo'n organisatie en we willen ze steun geven, dan moeten ze al 3 jaar bestaan. Ze moeten al 3 jaar cijfers aan ons kunnen overleggen. Ze moeten onder toezicht staan van een auditor. Ze moeten een bestuur hebben. Dus er is een hele lijst van kwaliteitscriteria waar die organisaties aan moeten voldoen. En dan zie je dat vanwege het feit dat zo'n organisatie al staat, die 5 euro extra inderdaad het verschil maakt voor 1 extra kind. Goed, waar kun je meer informatie vinden over Kinderfonds Mama's en natuurlijk waar kun je donateur worden? Dat kan allemaal op www.kinderfondsmama's.nl. www.kinderfondsmama's.nl. Hiske Boerma van Kinderfonds Mama's, hartelijk dank. Graag gedaan. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire. Efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. What about sunrise? What about

grote hits van Michael Jackson. Maar dat hoorde je natuurlijk al op een kilometer afstand. Earth Song. Een van zijn nummers waarbij hij zijn betrokkenheid toonde bij het milieu. En Yves Montand hoorde je ervoor. Die had het over het dode blad. Uit 1968, hier in de late avond. Over enkele minuten de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de energietransitie. Ja, en daar wint hij zich behoorlijk over op. Hoe zit dat, hoor je zo meteen na Linda Ronstadt en Ooh Baby Baby. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mevrouw, fijne meneer, ouderwets bij de radio, of met oortjes in op deze late avond. Ik ga een doodzonde doen. Ik ga over uw hoofden heen praten. U krijgt het hele verhaal te horen, want dat wordt over een aantal lokale zenders hier in het midden en zuiden van Zuid-Holland uitgezonden en ook nog aan de Spaanse kust. Maar ik heb het eigenlijk tegen gemeenteraadsleden en wethouders die na de verkiezingen van maart allemaal bezig zijn om een nieuw begin te maken. Aan de andere kant gaat het toch over een onderwerp, lieve mevrouw, fijne meneer, dat rechtstreeks uw portemonnee raakt. Ik bedoel de energietransitie. Ik bedoel het besluit van onze regering om in snel tempo van het aardgas af te gaan en bovendien de uitstoot van CO2 tot een minimum terug te brengen en dat in een vrij korte periode. Gewoontegetrouw hebben de hoge heren en die enkele dame in Den Haag al aangekondigd dat de gemeente hierbij een hoofdrol speelt. Wat betekent dat? Het betekent dat aardgas en energie helemaal bovenaan de agenda terecht zijn gekomen van al die nieuwe raadsleden en wethouders in onze streek. De verkiezingsstrijd ging overal over, behalve over dit wezenlijke thema, behalve over de energietransitie. Niemand van de kiesgerechtigden heeft zijn keuze kunnen bepalen op grond van hoe de partij of de kandidaat van de eigen voorkeur dacht over dit onderwerp. Nu zijn de raadsleden, wethouders en burgemeesters allemaal bezig plannen te maken om hun gemeente energie neutraal te krijgen. Ze zijn pas gekozen. Ze vinden dat ze een nieuw begin moeten maken, schoon schip en zo. Ze ontwikkelen dus, zoals dat in het jargon heet, een ambitieuze agenda. Bij mij in de gemeente zijn al 2 wijken aangewezen die in 2030 van het aardgas af moeten zijn. Dat zijn dan toevallig ook niet de buurten waar de mensen wonen met de dikste portemonnees. Dames en heren gemeentepolitici, zou u alstublieft met ingang van vandaag op willen houden met onwillekeurig de burgerij de stuipen op het lijf te jagen als u in het openbaar droomt over de geweldige en ambitieuze manier waarop uw gemeente werk gaat maken van die energietransitie. Voorlopig krijgen die van alle toekomstplannen en ambities namelijk maar 1 ding mee. Dit gaat me op hoge kosten jagen. Huurders kunnen stevige huurverhogingen verwachten omdat hun huis voor duur geld is aangepast. Eigenaren worden straks gedwongen hun aardgasinstallatie te vervangen door stadsverwarming of een warmtepomp of wat dan ook. En hoeveel dat kost weet niemand, maar het kan wel in de 10.000 euro's lopen. Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel ping, ping, ping en wie heeft zoveel geld? Er hangen allerlei vage plannen boven de markt. Er komen subsidies. De burger kan een goedkope lening sluiten en die is dan niet gebonden aan hem persoonlijk, maar aan zijn woning. Mooi. Dat heeft dan meteen een stevige neerwaartse druk op de prijs van dat huis als hij het gaat verkopen, zo'n hoge schuld die erop ligt. Op deze manier krijgen honderdduizenden, naast de studieschuld en de hypotheeklasten, er nog een stevige schuld bij. We krijgen te horen dat we terugbetalingen en rente makkelijk kunnen financieren uit de geweldige besparingen die we gaan krijgen op de energierekening. Maar dat is toekomstmuziek. Dat zijn 10 vogels in de lucht. Dat is de beer nog voordat die geschoten is. Niemand gelooft dat. Wat burgers allemaal wel geloven is dat ze in ieder geval op korte termijn een belastingverhoging voor de kiezer krijgen. Het Rijk wil de heffing op aardgas stevig verhogen en die op elektriciteit dan terugbrengen als een soort compensatie. Nou, als we 1 ding weten, beste mensen, is dat zoiets voor de burger nooit kostenneutraal uitpakt. Die belastingverhoging is een vorm van nudging. Nudging is een term uit de public relations en de bestuurskunde. Het betekent drang uitoefenen op de doelgroep om een bepaald gewenst gedrag te vertonen. Als je wilt dat je personeel zich niet zo volpropt tijdens de lunch, moet je de dienbladen afschaffen, zodat ze maar 1 schotel tegelijk naar hun tafeltje kunnen dragen. En als je aardgas maar duur genoeg maakt, dan wordt het financieel aantrekkelijk om je toch voor die energie-neutrale toekomst persoonlijk diep in de schulden te steken. Raadsleden en wethouders, let op. Met uw ambitieuze plannen bent u bezig uw kiezers doodsangst aan te jagen. Nogmaals, die zien geen licht in de toekomst, maar de deurwaarder en de schuldsanering voor zich. Als u hen niet gerust weet te stellen, krijgt u te maken met verzet en tegenwerking in plaats van dat de hele gemeenschap zich vol enthousiasme zet aan de grootste uitdaging voor ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. Echt waar, geloof me, neem dit serieus. Gerechte KRO Hilversum 1. Thank you. iedere man zit nu krap in zijn geld. Het huishoudboek komt niet meer uit. Of hij wat meer geeft, het helpt hem geen fluit. Moeder blijft klagen en steunen. Komt toch dat aardige hoedje in huis. En ook die leuke japon. Ja, zelfs die schoentjes en mantelcoupon. Dan begint vader te kreunen. Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel ving, ving, ving, ving? Wie heeft zoveel geld? Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Moeder is jarig, toch is er geen feest. Alle protesten ten spijt. Moeder zegt, is nu voor feesten geen tijd. Zoiets kost nu een vermogen. Plotseling worden gebakjes gebracht. Koekjes, bonbons, chocola. Moeder verrast met een bloemstuk van pa. Praat dan met angstige ogen. Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Wie heeft zoveel ving, ving, ving, ving? Wie heeft zoveel geld? Wie zal dat betalen? Wie heeft dat besteld? Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen.

Wat is het Historisch Genootschap? Het Historisch Genootschap, dat is een stichting die sinds midden jaren 90 is opgericht. Ik ben samen met Hans van der Boom een van de medeoprichters. En die zich voornamelijk bezighoudt met de geschiedenis van Hoogvliet. Dus de huidige deelgemeente, ik blijf het altijd zomaar noemen, deelgemeente van Rotterdam, was tot 1934 een dijkdorp. En is toen in mei 34 geannexeerd met Pernis. Maar er zit nogal een geschiedenis aan vast natuurlijk. Vooral door de industrialisatie in dit gebied. En we doen dat in de breedste zin van het woord. Dus dat kan zijn stamboom- en familieonderzoek. Maar ook onderzoek van thema's. De zorg in Hoogvliet. Hoe was de veiligheid georganiseerd? Onderwijs en dergelijke. En dan ook bijvoorbeeld perioden zoals de oorlog wat nu speelt. Dus dat is het wel zo'n beetje. Ja, laten jullie dan de foto's zien of laten jullie andere dingen zien? En we hebben toevallig een expositie over de Tweede Wereldoorlog. Op de laatste zaterdag van juni. En dat is dan tussen 2:00 en 5:00 middags. En dat laat zien, met name moet ik erbij zeggen, vanaf de bevrijdingsmomenten. Hoe het er in Hoogvliet hier aan toe ging. En er was iemand in Hoogvliet, meneer Koppenol. Die had kennelijk een fototoestel en nog een filmpje liggen. Dus nadat de eerste Canadezen hier binnenkwamen, is die allemaal foto's gaan nemen. Ook van de periode kort ervoor, een aantal maanden ervoor. We hebben ook opnamen van de zogenaamde voedseldroppings en dergelijke, die ook hier hebben plaatsgevonden. En dat maakt eigenlijk het hoofdbestanddeel van de expositie. Wanneer gaat de expositie precies in? In de laatste zaterdag van juni. Hij wordt niet verlengd? Nou, in principe niet. Mocht dat qua belangstelling nodig zijn of wenselijk, dan kunnen we er altijd de mouw aan aanpassen. We hebben laatst een expositie gehad over de plof. De explosie bij Shell in 1968. Ja, die was boven verwachting en die hebben we verlengd. En ja, we zijn ook wel eens open geweest voor andere groepen door de week. Om ze in de gelegenheid te stellen te komen kijken. Dus ja, ik zeg niet dat we dat niet voor de expositie van de oorlog zullen doen. Als mensen daarom vragen, dan kijken we daarna. Ja, dus het is eventueel aan te vragen voor groepen eventueel. Ja. Goed, jullie hebben ook een website? Ja, we hebben ook een website. Die is simpel, historischhoogvliet.nl. Daar is alle informatie te vinden. En als je op Facebook gewoon googelt op Historisch Hoogvliet, daar kom je vanzelf op onze Facebookpagina. En ook daar is veel informatie over deze expositie te vinden. Ik dank je, Arjan. Graag gedaan. En met deze bijdrage van Wereldstad AM in Hoogvliet komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan in de deskundige handen van, jawel, mijn collega Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Ga je slapen, wel trusten. Mooie dromen en ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je zoals gebruikelijk een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl of ga naar Facebook en like ons. En dan weet je iedere dag rondom een uur of 3-4 in de middag wat er in de show te beleven valt. Goed, tot het sluit van de show. Ray Charles, I Can't Stop Loving You. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still makes me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since to live in memories of the lonesome time. I can't stop walking. It's useless to say, so I'll just live my life dreams of yesterday's. Those happy hours, those happy hours that we once knew, though long ago, still make me blue, still make time. Sing the song, children. I can't stop walking. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday.